A choćby skrywał twardziela i stroił miny, to ja ci mówię, że potrzebna jest ta druga połowa. Bo tak jak mówił płomień, nic nie działa jak miłe słowa, co uspokajają duszę i ciało, bo ciepłych słów zawsze jest za mało. A ja mam ich cały strumień, bo dbać o tą drugą połowę umiem. Choć różnie bywało, coś nie powinno mieć miejsca, jednak się stało, lecz czasem gdzieś uleciało. Uleciały niemiłe sprawy, które kłuły, zagoiły się rany i minęły smutki, które po głowie się snuły tak bez sensu. Wszystko to pakuje gdzieś na same dno kredensu. Bo tak dobrze mieć ciebie tak blisko, mówić o tym, co boli, co gryzie sumienie, mówisz po prostu wszystko. Ja wiem, że to brzmi trochę sentymentalnie, czasami tak banalnie, lecz ja nie wstydzę się mówić o tym, co czuję. Mogę szczerze mówić o miłości, choć tak wielu to krępuje. Kiedy wracam zmęczony, praca w studiu, nauka takie tam, to dziękuję, dziękuję, że nie jestem sam. Przy niej odpoczywają moje zmęczone mięśnie i ciepło, uśmiech, za który oddałbym wszystko. Nie zrozumiesz, o czym mówię, może nigdy z nikim nie byłeś tak blisko, bo to nie jest romantyk i talo disco, lecz ta jedna kobieta znaczy dla mnie po prostu wszystko. A kiedy jestem sam, nie wytrzymuję tego długo. Nie bawi mnie nic i wszystko traci smak takim dłe. I szybko zapominam to, co złe. O, i szybko zapominam to, co złe. Jestem tu sam, raz, może czterech białych ścian. Glimie, glimie, wszystko. Usypia mnie deszcz, który uderza w okno z całych sił. Glimie, mdli wszystko. A tyle kobiet kryje się za grubą warstwą makijażu. Choćbyś bardzo chciał, to nie odczytasz nic z jej twarzy. Udają Bóg wie kogo, wdzięczą się na każdym kroku. Podkreślają, ile mają zalet, kręcą gdzieś na boku. Są niebezpieczne, parzą jak pokrzywy, a w dźwięku mają tyle, co muszla klozetowa. Ciało zastępuje głowę, więc po co tu głowa? Mam kolegę, który mówił, że nie wyobraża sobie żyć dłużej z kobietą, to są jego słowa. Uwielbiał znajomości na jedną noc, każdy wie, o czym mowa. Nie znał ich imion, nie pamiętał twarzy, lecz nigdy nie wierzyłem, że tylko o tym marzy. Zabijał smutki i swoje żale, twierdził twardo, że nigdy nie kochał i nie żałuje wcale. I nocne kluby, tu pełno dymu, alkoholu, opary i pełno takich, co za makijażem kryją swoje smutki i obawy. Przyszły poszukać trochę zabawy, on się tu dobrze czuł, ja mówię, hej, nie ma sprawy. Konwersacje, wymienione pierwsze racje, obserwacje, im bardziej zepsuta, tym lepsze ma notacje. Później znikają gdzieś w oparach dymu, alkoholu i nikotyny. Następnego dnia nie miał już tak zadowolonej miny. Ja mówię, co jest, a że on mówi mało, mówi, że nic się nie stało. Ja teraz wiem, że kiedyś był ktoś, kto odszedł, na tym kiedyś mu zależało. Teraz źle się czuję z tym jego mdli. Teraz te szybkie znajomości, bo kiedyś tam tak bardzo bał się miłości. Dla niego raz. Jestem tu sam, raz. Czterech białych ścian. Mdli mnie wszystko, wszystko. Usypia mnie deszcz, który uderza w okno z całych sił. Mdli mnie, mdli wszystko. Więc teraz wiem, ile mieliśmy szczęścia, że znaleźliśmy się w tym całym tłoku. Mieszkałaś gdzieś zupełnie w innym osiedlu, tak oddalonym od mojego bloku. Razem przezwyciężymy trudne chwile, bo razem jest lepiej, tak miło. Nie chcę już wspominać tych dni, w których ciebie nie było. Tak wielu krępuje rozmowa o miłości. Jestem przesiąknięty miłością do szpiku kości. Ja żyję miłością, to mnie napędza, to taka pozytywna wibracja. Wiem, że po mojej stronie leży racja. Ja wiem to, ty wiesz to na pewno. Bez tego byłbyś martwy, sztywny jak drewno. Ja wiem to, ty wiesz to na pewno. Bez tego byłbyś martwy, sztywny jak drewno. Ja wiem to, ty wiesz to na pewno. Bez tego byłbyś martwy, sztywny jak drewno. Ja wiem to, a ty wiesz to na pewno. Bez tego byłbyś martwy, sztywny jak drewno. Ja wiem to, ty wiesz to na pewno.